עמדת ימין, אותו קראת זכר זכר למעשה בראשית. עמדת ימין, אותו קראת זכר זכר למעשה בראשית. אותו קראת, זכר זכר למעשה בראשית. חמדת ימין, אותו קראת.